د جابر رضی الله عنه روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج عام الفتح وته په کال د فتح مکی مکرمی ته پرمزان کی فسوامن روجه نیول او حتا بلغ قراء الغمیم قراء الغمیم مقام ته رسید و اداد او عصفان سره نیز دیده فسوامن الناس نو خلق روجنی ولي وسم دا بقدهن بیا رو غخت نبی اسلام یو پیاله مما اندوبو فرفعه نخلی مبارکی تیرا پورتکا ادا بعد الاصل خبر دلک مخ کی تیر شل حتا نظر الناس ټول خلق ورته وکړه ثم شربا هه به اوسکل علامه سندی چې حنفی عالم دی خو محد حسانه حال په غالب دی وې دې کې دلیل دی په جواز د فطر مسافر لره پد دلیل چې پروژه کې شروع کړي او چا چې د دې خلاف خبره کړي وې فلا يخلو قوله انشكال سپوشې په خبره باندې هیڅ څوک جوړې دا څه باندې کوي ناغه سره څه نشته هغه سره هغه سي داغه کول د اشكال نه خالی نه دي فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صاما الله حبيب ته ویل شو چې بعض خلکو صبرو جره استاسو د رخصت باوجود غي رخصت نکو فقال اولئك العصات اولئك العصات اے په خلکو روزه سخته د عرب وګړي عجیب ګرمي ده عجیب پیدل روان یا غزام کې په دمازیګر نفس د الله حبيب وبوس کې خلکو ورته کتل نو بازي کوجه کده باز هغه شان مروجه وا نو دا الله حبيب داسې و فرمایل امام نو وی چې دا اولائک العصات اولائک العصات محمول د پاغه چا چې پروجي ورته ضرر وي او دای ته د فطر حکم مو شو ابيام دای داسې کوي رواه مسلم د عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه روایت ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی صائم رمضان فی السفر کالمفطر فی الحضر وی روجه چی نیولی دا پا رمضان کی پا سفر کی دادا زیلہ کچی پا اقامت کی کوجا کری وی دا محمول دے پا حال دا عدم قدرت خو تکلیف دے خو پریشان دے خو بیام روجی نیسی حدیث کی اگر چی انقطاع دا او کومه معنا چې علماو کنو مخکې حدیث سره مؤثر ازي تطبیق راځي ان حمزه ابن عمرو الاسلمي رضی الله عنه قال د ویل یا رسول الله اني اجد في بي قوتا زپزان کی قوت ګورم على الصيام في السفر چې په سفر کې سره د مشقت نظر اوجي نیوېشم فهل علي جناح نو پما دی کس ګوراشتا قال هي رخصه من الله عز وجل نبی کریم علیہ الصلاه والسلام ورته فرمای دا افطار دا رخصت دی د الله عز وجل د طرفنا فمن اخذ بها فحسن چا که رخصت رونی نو خبر دا ومن حب یصوم فلا جناح علی ا دې چا چې خو هي جروجه نيسي نو اس ګنا پینشتا رواه مسلم د دې حدیث روایت کړه ما مسلم رحمه الله با